الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فرند قصر دمانزا بحث شعو اغا دا چکلتا دا کری نواتی دا خپل کری نبحر شوی نبیا بتا سپرانا منزکے پلار روانوی جماعت ودری دی پشرا برابر وی پخپلا او بل یو کس داسی و جاغا برابر نو تب یا شرمی گا ما دمک سرا ورمخی کی گا چه سوک خزای زنانه ذاتی ناغا بی پتی گی دین کار کی تا تا سوک وی ورمخی کی گا بل چالا پا زان ما نگوروال ما ورکوا بیا چه کلا تروانوی سپرانه من بکی ده سالور رکات و من دو رکات و لرازی ما خام من بکرکی عده و شانتی سحری من هم و چه دیر سخت جلتی دی نوا نو سنت با که جلتی و بل سورنو گاڑی که ناسوی گاڑی ده نتلو خطروا خیر ده بیا مکوا زکا علماء کرام ذکر کئی تی سنت پا درجه دا نفلو کی دی دا سفر پا دوران کی او بلا دا خبرا چه کل تا لاری جماعت تا ودری دی ورنواتی تا تا پتا نوا چه دادا ما خاموز دی کدا ما خستن دی نو ما ودری کدا بس انتظار وکا لک صبر وکا زکا چه دا امام نیت با دا بل منزی تبا پسی بل وطره نو دی وجنا پا دا کی احتیاط وکا مکی مکرمی تا منگ روانو امامونو تا ودری دو امامونو کی دن فیلم ستاکو فیلم لگی دلیو چی کاتم نو سوده تی راووتو او را روان دی او بیام آقا موبایل ورسره دی فیلم تی ورطا گوری فیلم تا گوری ما خو باٹی مو نپی جاندو چی کل جماعت ترالو نو آغا فیلمونو والا جمی تا مخی شوی دی چی پا امام که زن تا فیلم لگو ولیو بیار روان دی چی ردم او دست که مولی دی چی دبی دی فیلم تا رسو اکلو او بیا جمعی تا مخی شوه ده نو چی کلا از زمان پسی جمع غمانو پیدندلی قسام را طویل چی اغا فیلمی چی لگوله و اغا جمعی تا مخی شوه ما غمون دوباره وکو زکا چی داسی یو بیدین سره چی اغا خپل بار پا تیم کی هم تا فیلم نبغیر نشی تیم تیروله او تا غل اغا خپل غرواله ورکه مسلمانی ورمخی که گا دین کار کی بل چا تسا تونه مکوا جمعی تیم شی داری که قامت شروع کوا پا خپل جمع کوا او اختلافی مسائل پا داسی دوران کریر مچیرا زکا چی کم جه کی داغی طریقه کی با بیدیر اختلاف نجوڑه لانجتی جوڑی گی پساد جوڑی گی نفرت جوڑی گی نو دی وجه نا سفر کی روانوی نمون سفرانه کوا او د سوار له سرزونا په زیات نیت باندې تلای وی نو بیا مونږ پورا کاوه کړه دا نه چرتا اراده دې کما وا نو بیا مونږ په لارې په دوران کې خیر یې سفرانه کاوه 50 کیلومتر غالباً تا دینا زیاد لینو من سپرانا کوا حدیث دے یحیی ابن اسحاق داوی ما دانس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوری دلی خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المدینة الى مکہ مدینین مکی مکرمی تلالو وی فکان یسولی رکعتین رکعتین حتی خرجنا الى المدینہ نبی علیہ السلام با دو رکات منز کا ہو کم جی سرور رکاتو والا منز ہو ابی اسحاق وی ما دلی انزن تا پوس وکو چی کم اقم تم سم رکیم تاسو پا مکہ کی تیر کرے ہو اگر تو اقمنا بها عشرا لسو ردی منگا تیر کری وی مکہ مکرمہ کی او نبی علیہ السلام آغا د سلور رکات و منز آغا دو رکات و لرا وسته او نو ده ودینا چه کلا تا د سوار لسورجونا پا کم سفر باندیت لی نستا پا مسافره کی حسابه پا ده حالات کی تا لسوش پو اراده تا کری دا او تا اراده لش پی پرشی و بیا دی لسوش پو اراده وکڑا بیا دی وکا سو پوری تا پا دغا شش او پنج کیوی اراده دی دا کم اشکوا تا پرانا منز کوا قصر کوا سنت چرتا پرینه دی وی تر چرتا پرینه دی اغا کوا ورسرا نو مخ کی دا قصر دا منزا ذکر او بیان وشو وس بیان کئی چه جهاد لزی نو گوره مانزه خیال ساتا چر تا منز پره نگده خیر ده پا مانزه کی گرز را گرزا خو گوره چر تا منز پره نده تسولات خوف آغا طریقه مجاهد لفکار دی چی کل جهاد ندی چی آغا مانزه طریقه یاده کی چی کما دا خطره پا وقت کی کما منز ده مجاهدینو دا پارا اغی طریقه یاده کی غالباً سلیرش پینزیش طریقه دا نبی علیه الصلاة والسلام نقل شوی دی او طول جایز دی مثلا دا غوری دا سو کوئی دا غوری دا سو کوئی دا غوری دا نو دی زینا اللہ رب العزت ذکر کئی و اذا کنت فیهم کرچ تیپ دی کی فاقمت لهم الصلاة نود روا دیو لرمان زبان لی مراد تی جمع دا یعنی جمع وکام سخلق دنی زینا دا استدلال کئی تی دا خطاب نبی علیه الصلاة والسلام پوری خواسته او امام قرطبی رحمه اللہ غلی کی تفسیر قرطبی کی وَهَذِهِ الْآيَاتُ خِتَابٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَهُوَ يَتَنَاوَلُ الْأُمَرَاءُ بَعْدُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ نبی علیہ السلام تا خطاب دے ہو ہر یو امرتا چدا قیامت اور رج پوری سمر امرا رضی آغیتم ہم خطاب دے برمائی فاقمت لهم الصلاة تقائم کا ددیو دفارا منزو فلتقم نود دریگی طائفتن وڈلم منهم ددیونا معکستا سرا ولیاخذو اسلحتهم اواد اخلی دزان سرا اغفر وصلی دزان سرا وعلم فجیحات پدوران کی مانزه باندې ولاړی وسله در سره دام د خطرې وخت دی چاړه چاقو توره در سره ده ډانګې در سره دی خطر دام الله رب العزت دله یوم پوسته و باندې بدلوي ځکه د خطرې میدان دی د خطرې وخت دی صلاة خوف سو علماء کرام شپک طریقے ذکر کئی ہدایے والا سلور طریقے ذکر کری دی ہر ایو جائز دا و مسئلہ دا اولیت دا او دا ترجیح دا صلاة خوف کی دا اچھا اختلاف نشتے اول طریقہ دا سی دا چگورا مثلا دا سحاری منز دے دا سحاری منز دے سل مجاہدین دی تا 50 مجاہدین با پا امام پسی ودرگی امام با یوی دو امامان با چرتم نجوڑی زکا بے اختلاف جوڑی گی ہر جیکی دی مشاران دو چونو بیا جگر جوڑی گی نو 50 کسان با پا مولانا سے پسی ودرگی امام سے پسی آغی چی کلا مولای سی قیرت وکو رکو سجده وکلا سجده نبا چی راپور تا شو دا 50 کسان بلا شی دشمن تا و مقام اخشی ودری گی با او نور 50 برا شی پر دویم رکات کی با شمولیت وکی چی کلا دویم رکات وشو امام سیب سلام وگرزاو دیو با مسلام وگرزای دیو بلا شی اگا بلا دل برا شی اگر خپل کمی غرکات قضا براوی چه قضا یاونا سلام یوگرزا و دیو لانو نو بیا با غبر ادن را چه اگر با مقبل رکات قضا راوی او سلام با اوگرزا ای دقا موزی ختم شو دوی ما طریقت دا هم ذکر دا چه امام سیب با یوی دلی لجمع وکی بیا با غبری لجدا جمع وکی دام کولش دوی ما طریقت دا هم دا چه امام سیب یو رکات وی دلیل اوکو بل رکات بلی دلیل سلام بلی نگرده ده با قایده باندی ناسی اگه بلا رالا پدی که شامل شوا اگه پل رکات وکو اگه لالا بیچه اگه بلا اخیری دل رالا اخیری رکات کلک کهو چه که ناستو نو بیا با امام سیب سلام وگرده ده سلیش یا پینزیش طریقی دی یو طریقه پا که دا هم دا سپون ولالی واتا سپا ولالی یا سلور پینزه سپا ولالی خدا پا شرط دا دی چی دشمن مخامق قبله طرف تا دی نو چی کل امام سیب رکو سجده تا لالو دارو دو سپون و پسیدار چی دو یادره رستنی سپون ولیغ ولالی دشمن طرف تا به مخی زکا چی دشمن چرت حمله ولگی نو چه کلا آغی رکات نرا پاسه دو امام سی و پاسه دو دیو با بیا رکو سجده و که دیو با چه بیا روست را پاسه اولا مخیره دل و بیا داغ شانتی وراره پا دی طریقه باندی داغ طریقه دا زکا چه دشمن دا غواری چه دی زپا سه طریقه باندی گیر کما او دی زپا ختم کما اغس تا تا خیر چرتم نغواری تا تا نقصان در رسول غواری نو اللہ رب العزت وی خیر دے مانزه کی گرز را گرزا خو منز چرتا پری ندی او جہاد کی منز دے اہمیت دے زکا دا مرکزی دے دا دعا دے دعا اگوارا چی اللہ رب العزت دلا فتح در کی او صحابہ کرامو دا مصبحین منز وکو خطرے نڑا کو بیا مازگر مانزلا حکم را گے دا آیات کریمه را گئی چه صلاة خوف پا دی طریقه بانده وکی زکا دا دشمن دا طرف نا خطره دا او اللہ دا غواری چه مسلمان دی هر وقتی محافظ شی دا خپل زان دا خپل ملگری نو اصلا توفک با دی غاری تا پروتی او دا صلاة خوف یو رکات وکا یا دا نوری چه کم طریقه بیان کرشوی پا دغا طریقه باندی او کا او بل نبی علیه الصلاة والسلام اغا فرمائی چه کل ده خطری حالات دی پیزار مو باسا دشمن ده طرف نه خطره ده پیزار مو باسا خوو گورا سپای کا جماعت تا ورش انکان فیه ازن کا سگندگی ور پوری آغا سپا کا جماعت کی پیزار سر او درے گا زکا خطرہ دا دشمن دا طرف نا خوچی خطرہ نیشتے نو گره بیا حرام دی بیا با نو ادرهگی زکا کته چری پدی پی ازار کی دا یو صدر خوالا یا دا خپلی بی بی کتا پدی پی ازار کی تور خطیشی نو ٹک دا تا تا مناسب کاری آلتی نورخی دی آلتی عدب کی دا اللہ کور دے دا اللہ رب العزت و امن دے حالات برابر دی تا پی ازار کی را دے دا نشدی نبی علیہ الصلات و السلام جمعات تا داخلے دو پا میدان جنگ کی نو پیزار اوخ کو صحابہ اکرام و عقیم پیزار ویستو نبی علیہ الصلات و السلام آغاوی وی تاسو ولی دا پیزار اوخ کو وی ما تخو جبریل علیہ الصلات و السلام راگلے و ماتے و برمائل چی پیزار دری کام تا پدی پیزار پتی گن خطے دے دا گند دے دری کام تا بوئی را آنا که خلا تا بخلا آنا وی مونگا تولی دی تا پل پیزار ویستو نو مونگا پل پیزار ویستو نبی علیہ صلات و سلام ورطوئی ما تا جبریل ویدیو اوی تزا مونگا قائدی چی تسا کیے مونگ باغا کهو زما باغی پوری گن خطے ہو خطری حالاتی نو پیزار مو باسا دا شانتی کوشش کوا مونز کے ٹوپی پسر کا سرطور ودرے دل پا جماعت کی پا دی وقتی کہو گو رے آغا بدماشان غندگان آغی ٹوپی نا پسر آئی رومیان نا پسر آئی نو تا آسی نا چی دا آغی سر برابر نشے دی وقتی کا سوچ وکی او قسم لا مکروح تحریمی دی ٹوپی پسر آوا پا دی باندی تخخ کاری آغا مونز بدی تام شی او کچا پا جماعت کی توفی دا پسر اولو دا پار ایخو دیوی دا دل پل حرام دی نیشتی جماعت دا کتا قرآن مجیدونو زیره دا حدیثو زیره او دا ورشی جماعت کی توفی ایخو دی مانزه دا صرف توفی پسر کنا توفی پسر اوا پا دی باندی تا زان زوان خکاری تا نبی علیه صلاة و سلام طریقه دا آچه منز که اخفل اصول و مطابق وکا اللہ رب العزت با تعالی پر اجر در کی بلا دا خبرام چی جمع کے فکلی او باندو کی دوی ما جمع نشتر علماء کرام ذکر کئی کل بازار دے استیشن دے انتی خیر دے ورن فکلی کی تا دا سستی وکلا اکثر خلق جمعی کولو تا خوشاریگی نو دویمی جمعی لزان رسی چی زمک کشم خلقو لجمع ورکم دا سستی دا دی سرا تا پر روقا پیدا کیگی دا جمعی حکمت سده دا مسلمانانو متفق که دل چی مسلمان متفق شی اتفاق طول یو شی خوچی تا دویمی جمعی عادت جون کو نو مسلمانانو کی با تفرقه پیدا شی سستی با پیدا شی و چیزا سیم دویم جمع کی دویم لبزان ورسو ما اغاب زلیت والا جمع در نفاتی شی روز وکیلا و اذا کنت فیهم کلتی تیپ دیو کی فاقمت لهم الصلاة تقائم کا دیو لرمونز فلتقم طائفت منهم نو ودی درگی وڈل ددیونا ماکستا سرام نیا میر سیب ولی اخوزو اسلحاتا هم وادیخ لیا غفل سامان جنگ فیضا سجدو کلجی آئی سجدو کی یعنی مطلب دارے چاری رکات وکی سجدین مراد رکات تے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ نُشِدِي دَا أَخْوَى اسْتَاسُنَا دَا اوپے لڑلا وَالْتَاتِ اَوْرَادِشِ طَائِفَةُ الْأُخْرَى اَغَدَّلَ بَلَا دْوِي مَدَلَمْ لَمْ يُسَلُّوا چِعَوِي مُنْ نَدَيْكَرَي فَلْيُسَلُّوا مَعَكَ لَوَعِدِ مُنْز وَكِي بَاقِسْتَا سَرَا اوا دخلی اغفل سامان دا بچاؤ واسلحتا هم اغفل واسلی وَالَّذِينَ كَفَرُونَ او خَخَيَا كَسَانْ چَا كَافِرَانْ دِي اغا مُشْرِكَانْ دِي